Իհարկե, ամեն մարդ, եթե դա հնարավոր է, պիտի աշատի նմանվել Հիսուս Քրիստոսին, ապրել ամենամաքուր ձևով, ամեղ ձևով, իհարկե, այստեղ տարբերություն կա։ Հիսուս Քրիստոս Աստված է, որը դարձավ մարդ։ Աստված մարդու կերպարը մեզ ցույց տվեց։ Իրականացրեց այն, ինչ որ չկարողացավ անել Ադամ, որը պիտի Աստված անանար, բայց իհարկե, մարդ իր Բարոյական ձգտումների մեջ, առաքինի ձգտումների մեջ պիտի աշխատի հասնի առավելագույնին։ Իսկ այդ առավելագույնի իդեալը մեզ համար Քրիստոսն է մնում, սրբություն սրբոց, որին ձգտել են բոլոր աշխարհի սրբերը, որքան որ հնարավոր է Քրիստոսի գործերը կատարել այս աշխարհում։ Եկեղեցու մեծ դեմքերը, նահատակները, վանականները, ճգնավորները, մենակյացները, լրակյացները, ծուրկ գույսերը, բոլորը։ Եթե մենք հիշենք Գարեգին Նժեի խոսքը, ապա նա մի հետաքրքիր բան է ասում. Մարդկության մեր քրիստոնյաներիս իդեալը դա Իսուս Քրիստոսն է։ Մենք պետք է ձգտենք այդ իդեալին։ Ես հասկանում եմ, ասում է Նժդեը, դժվար է, որ մարդ հասնի Իսուս Քրիստոսին, բայց պետք է ձգտի, որքան որ հնարավոր է, իր մաքսիմումին, առավելագույնին պետք է հասնի։ Եթե մենք ընթերցում ենք վարք սրբոց, սրբերի կյանքն ենք կարդում, ապա տեսնում ենք, որ նրանք իրենց կյանքի գործնության ընթացքին աշխատել են ամենամաքուր ձևով ապրել, զրկանքների մեջ, դժվարությունների մեջ, հալածանքի, նահատակությունների մեջ, և փորձել են մնալ հավատարիմ Աստծուն։ Մենք ասում ենք նախավկա։ Խոսքը գնում է Սուրբ Ստեփանոսի մասին։ Քրիստոսի 70 առաքյալներից մեկն էր։ Եվ Քրիստոսից հետո հենց առաջին նահատակ այդ երիտասարդ Սուրբ Ստեփանոս Սարգավագն էր։ Առաջին նահատակն էր։ Երբ որ հրեաները հարցեր էին իրեն ուղում, փորձում էին իրեն մեղադրել, ապա նա այնքան իմաստուն ձևով էր բացատրում Քրիստոսի գալը, Քրիստոսի քարոշչությունը, հիմնավորում էր 5 տակարանի մեջբերումներից, որ զայրացած հրեաները հակառակ ասելը ոչինչ չունեցան, բայց մեկի կանչի սադրանքով քարկոծեք իրեն, սկսեցին քարկոծել։ Եվ պատկերացրեք, ինչ անում ինքը։ Կրկնում է Քրիստոսի ասածը, ինչը Քրիստոս կրկնեց խաչելության ժամանակ, երբ որ իրեն սպանում, խաչում, չարչարում էին։ Նույնն էլ ասաց Սուրբ Ստեփանոս նահատակը, ասաց Տեր, ներիր իրենց, չեն գիտակցում, թե ինչ են անում։ Եվ այդ դաժան քարկոծման ժամանակ ժպիտը երեսին հայացքը վերհառնած նա տեսնում է, թե ինչպես է երկնքից իրեն մոտենում Հիսուս Քրիստոսը հրեշտակների հետ։ Եվ այդպես ժպտալով ինքն նահատակվեց հանուն Աստծո, հանուն ամենավեհ գաղափարի, չդատապարտեց իր դայիչներին, չմեղադրեց, որտեղ շատ լավ գիտակցում էր, որ այո, այդ մարդիկ էին իրեն քարկոծում, բայց ինքը որպես սուրբ, հոգևոր առումով շատ հասուն, անձ, թեև շատ երիտասարդ էր, հասկանում էր, որ այդ մարդկանց ետևը կանգնած էր Սատանան, դրդի չնայր, նայր դրդում միամիտ մարդկանց գնալ այդ սպանությանը, այդ դաժանությանը, դրա համար ինքը այդ մարդկանց չմեղադրեց։ Thank you. Քրիստոսի չէր ասում իր աշակերտներին, որ նոր-նոր հավաքագրում էր առաքյալներին, տեսավ լճի ափին ձկնորսներին և ասաց. «Եկեք իմ հետևից, ինձ հետևեք, ինձ հետևեք, երկիմաստ է այս խոսքը, ես գնում եմ ինձ հետ եկեք և տարավ իրենց, և դրա մեջ ուրիշ բան կա, ինձ հետևեք, ես ինչ արեցի դուք էլ նույն արեք»։ Շատ հստակ էր ասում Քրիստոս, և ավետարանում բազմիցս մատնանշում էր, հրեաներին նախատելով ասում էր. «Դուք ասում եք, որ Աբրահամի որդիներն եք»։ Աբրահամը փորձում էր հոր Աստծո գործեր անել, իր առաքյալներին ասում էր, «Հոր Աստծուն նմավեք, աշադեք լինել կատարյալ, անթերի, ամեղ»։ Եվ հրեաներին ասում էր, «Դուք ձեր հոր գործերն եք անում, ոչ թե հոր Աստծո, սատանայի գործերն եք անում, իր գործերն եք անում, մեղք եք գործում, ուրեմն ձեր հայրը սատանան է, դուք հոր Աստծո գործերը չեք անում, դուք զբաղված եք ուղղակի փարիսիչությամբ, դեմագոգիայով, կեղծավոր եք դուք, անկեղծ չեք ձեր ինքնա գնահատման մեջ»։ Դրա համար իհարկե մարդ պիտի ձգտի նմանվել Իսուս Քրիստոսին։ Հանուն մարդկության փրկության մեզ փրկելու համար Քրիստոս գնաց դեպի նահատակություն, ֆիզիկական մարմինը, կյանքը զոհաբերեց, խաչի վրա խաչվեց։ Մենք ունենք բազմաթիվ սրբեր, որ նահատակվեցին հավատքի Աստծո համար, ունենք զինվորականներ, հարենյաց պաշտպաններ, որոնք կյանքը տվեցին իրենց ազգի համար, հարազատների համար, հայրենիքի համար։ Տղաներ կային պատերազմի ժամանակ, որ տեսնելով իրենց ընկերները վտանգի մեջ են, ինքը մենա գնում էր, կրակը իր վրա էր հրավիրում, որպեսզի ընկերների կյանքը փրկի, գիտակցելով, որ ինքը չի փրկվի, գնում էր դեպի նահատակություն, զոհաբերություն, հանում իր ընկերների, հանում նրանց կյանքի։ Ունենք բազմաթիվ օրինակներ, որոնք իրը, իրենը զոհաբերում է այլերի համար։ Սա էլ ինչ-որ չափով նմանություն է Քրիստոսի նահատակության, ինքնազոհության։ Այո, դրանով ինչ-որ չափով առանձին մարդիկ նմանվում են։ Ունենք 2 միլիոն հայ նահատակներ ցեղասպանության ժամանակ, սրբացած, այո, չուրացան քրիստոնյությունը, չուրացան իրենց հայ լինելը, ազգությունը, նախընտրեցին նահատակությունը, այլ ոչ թե դավանափոխությունը, հավատափոխությունը կամ ազգափոխությունը։ Մնացին հավատարին, բայց գնացին դեպի նահատակություն։ Դրա համար էլ հավատքի և հայրենիքի նահատակ և վկաներ են իրենք, դրա համար էլ սրբադասվեցին, դա միանշանակ։ Այնպես որ կյանքի մեջ մենք այդ բազմաթիվ օրինակներ ունենք, որ մարդ իր ապրելակերպով փորձում է հասնել իդեալին, ինչպես Նժդեհն է ասում, մեր իդեալը Հիսուս Քրիստոսն է։ Իհարկե մենք չենք դառնա Հիսուս Քրիստոս, մենք Աստված չենք դառնա, բայց պիտի ձգտենք։ Ինչին կարող է հասնել մարդ արարած։ Աստծո առաջադրության մեջ կար մեկ խնդիր. մարդուն դրախտի մեջ ինքը ստեղծեց կատարյալ և կարողությամբ անմահ, հավերժ, բայց մարդը մեղ գործելով զրկվեց հավիտյանականությունից և կատարելությունից, տկարացավ, դարձավ մահկանացու։ Բայց Ադամի նպատակն էր ոգեկանացնել նյութական այս տիեզերքը, աստվածացնել նյութական տիեզերքը, ոգեկանացնել իր մարմինը, աստվածացնել իր հոգին, ապա աստվածացնել իր մարմինը և դառնալ աստվածամարդ, կիսով չափ պիտի դառնար աստված, որից հետո Ադամ և Ադամի ժառանգորդները դառնալով աստվածամարդ կիսա աստված, պիտի դառնային աստծո օգնականները, պիտի դառնային արարիչներ, աշխարհներ պիտի ստեղծագործեին, բայց Ադամի մեղքից հետո այդ ծրագիրը հետաձգվեց և մարդուն օգնության եկավ աստծո որդին, աստված, մեզ ստեղծողը, ծուպ երթության երկրորդ անձը, բանը, լոգոսը, աստծո իմաստությունը, մարդու կերպարանք ստացավ և աստվածացրեց մարդուն, իր հարությամբ տվեց հավիտենականություն, իսկ համբարձմամբ, այսինքն չեղկելով նաև հրեշտակային հոգևոր աշխարհը, այդ մարմինը տարավ հոր աստծո մոտ, աստվածային աշխարհ, ուրեմն աստվածացրեց։ Մեզ ցույց տվեց այդ օրինակը, ինչին մենք պիտի ձգտենք, այն ինչ պիտի աներ Ադամը, և այդ ծրագիրը դեռ մեր առջևում է։ Ընդհանուր դատաստանից, ընդհանուր հարությունից հետո մարդկությունը պիտի այդ ճանապարհով գնա, պիտի դառնա աստվածամարդ։ Դրա համար այդ հարցը պտտում է մարդկանց մտքերի մեջ, կարող ենք Հիսուս Քրիստոսին նմանվել, արդյոք իրավունք ունենք իրեն նմանվելու, տեղ ունի աշխարհում։ Այո, պիտի նմանվենք, և պիտի ձգտենք, և պիտի դառնանք կիսա աստված, դա նվազագույն է, այն ինչ որ մեզ հայտնի է աստվածաշնչից և քրիստոնեական վարդապետությունից։ Դա դեռ մեր առջևում է, ինչին մենք պիտի ձգտենք և ամեն ինչ պիտի անենք հենց դրա համար։ Այդ պատճառով էլ մենք կոչվում ենք քրիստոնյաներ։ Ամեն։